Kolin ta ya ba tik pial tik ndian yendo. Yin ya nwa mani un furi nani min hua Kristi fur mama. Mpaka yi kal ma yi tiyan po le bon kulin ni kago nwa min den bang yi ya bang mo mo. Ba yene mbwa yin bande ke Kristi tiye jakul yu dano. O jamo tiye opwa yu dano. Utiyan mo tiye Kristi yu dano. Ya jan jandi biku wang utiyan mama. Ki chip kuri o jigri o yudano amma ya puan jandi biki wani utiyun mama ki na yiri o jigri o yudano likuri yemma len wanku o yuri o puwa ya kan yiri wanmwa o yuri amma ife ya pia o puwa wanku o yuri bi wanmwa ti lipundi wan yiri na apundi o jan ya chibi kalma o tiye utiyun nanali len upiagade. Opua montie o jaya piyade. Mamwane o janare nyani opua nini. Ama opua nde nyani o janini. Utiye nunare ntake o jakel ma opua po ka. Ama o den take opua kel ma o jaya po. Lani ya po. Lani malekam ya po. Lipundi opua nyiri. Yari ntie o dironi ya po. Opua ye makandagari se jan ya ye. O jamwa ye makandagari se puan ya ye. Kalma nan opuan de nyen o janin mama de kulte yemma le mwara jakul mbare kalma opua po amma le bon kul nyen utiyen kan yemba yiba mbig man ke le liya ngani ke opuan jan utiyenu ka yiri nan mi tagam man be ba ke wangi ke o ja ya pieti yu chiandi ke le pie fe amma opua wan ya pieti yu chiandi li ti opoti piare kema otiyonu puno ti yu chiyandi, tin ya tiye opo nane li chabijil ka aryen. O nolo ya buwakin ya la mama, wambande ke temba len otiyonu jini ya kulisiga, ti yi piya la borli. Ya mama mba nwaya po, mi paka yiba. Kelma yi ya tani la ngami yipo li ba, li biri yibebe. Minda bakwa mari ya altye ke mbake ya tani meparmye yisiga. Ndan li wamu, kelma li tietilari ke meparmye ya yisiga, ke yabin se imo mwanini ndwagari. Ya tani li natye odiyorijie mapoka ke yitani. Kelma ya karkibaje, yu akuli yenchili ki ya di wan obaya jiema kagu olieba. Ke mkompia bitiamba, ke tiamba mwenyu harka gari. Yi pia idempo yimba adi kuko nyu nani yo. Bi yi fali uti yonu jini yaba ke fiyak bisiga yaba nke pia alba yo. Min yeri yillere. Min paga yi bi, nkan paga yi lan yapo. Kelima ndemba odi yoro kani min bang yi yara. Banden jambo ya nyaw. Odenta du pen ke tuwan uti yonu ke chabra ki yere. Linne ntie mba nandi yari nchabra yipo. Ya tiyene ma yene ki tiyene po. Banden din ki gbende ayogunu, oden ta ki tarnyo kaga ki yere. Ya tarnyo kaga ntiyene atiye ongantar pano yuwa nkuwa kel manswam ya po. Ya tiyene ma yene ki tiyene po, yimba anyu ya yonu kuli. Lanwane ya yonu kuli ki yimandu pen ki goy nyune ki tarnyo kaga nina yu wangi odiyoro kuma hali wango bachwa. Lan ya po, yuwa ngman odiyoro du pen. Kugoy nyuni odiyoro tarnyo kagani kaadagari. O piyayi tagali odiyoro banandi leni osompo. Lanwani nilukulin kwa bigi o yuli. Lan ya puwoli wangman la dupen kugoy nyo la tarnyo kaga. Kelma yuwa ngmane kugoy nyuni kinala ke odiyoro banandi ye lieni. Ngmane kugoy nyuni o yuli potu buri. Lan tenke ayyama leni atarma yabjisiga. Kene bubon chiyan lakpe. Ti yaden biir ti yula utiyonu kambi bulenti. Ama odiyoro bulenti, ke tundi ti len fala yeni, ke wanda ti tane ke buki chuo ti leni nganduna. Lani ya po mpiba, ya tane ke baje odiyori jiema, yungurman yiyaba. Mikwami ya pia yua, wangpa je odampo kena chua, ke yinda tane yini tane lini ke chua ni yula pote buri. Mba ngambe ya mame sien kule, nyate chua ya yugunu.